Γεια σας και καλή εβδομάδα. And that's how summer passed away. Great dividing range of green, green grass and all. Maybe it was peace at last, who knew? Hello, love, my. Λέγαμε λοιπόν εδώ και εβδομάδες και μήνες θα έλεγα για την επιδρομή των τροβαδούρων της νέας γενιάς, των τραγουδοποιών. Ένας από αυτούς που παίξαμε το καινούργιο του άλμπουμ την περασμένη εβδομάδα είναι νούμερο ένα στην Αγγλία στα άλμπουμ σήμερα. Λέγεται Ben Howard. Forget where we were. Forget where we were. Ben Howard λοιπόν και το άλμπουμ του I Forget Where We Were, νούμερο 1 στην Αγγλία σήμερα. Η επέλαση των τραγουδοποιών συνεχίζεται. Το προηγούμενο άλμπουμ του ήταν υποψήφιο για το βραβείο Mercury. Μπορεί να συμβεί το ίδιο και γι' αυτό σε 8-10 μήνες. Ο τύπος, ο Ben Howard, είναι από την περιοχή του Devon. Είναι στα νοτιοδυτικά της Αγγλίας, εκεί στην Κορνουάλη. Και ένας λοιπόν επίσης επαρχιώτης έχει κατακτήσει το βρετανικό κοινό τα τελευταία 2 χρόνια. Φεύγουμε από το Devon της Αγγλίας και πάμε στο San Francisco των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκρότημα από εκεί που θα ακούσουμε τώρα λέγονται Train. Το νέο τους άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές, Bulletproof Picasso.

Λοιπόν, από τη μία έχουμε την τάση με τις τραγουδίστριες της νεαρές, Αριάννα Γκράντε και τις υπόλοιπες, όπου κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία στα tracks, στα τραγούδια και κυρίως στα singles, δηλαδή στα hit parade των τραγουδιών. Γιατί πια δεν υπάρχουν ούτε δίσκοι 45 στροφών, ούτε CD singles. Υπάρχουν τα tracks που κατεβαίνουν από το διαδίκτυο επίσημα και ανεπίσημα. Έχουμε τους τραγουδοποιούς που επίσης τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι γίνονται με μεγάλη απήχηση. Όλοι αυτοί που παίζουμε σήμερα παίξαμε Ben Howard. Η ομάδα των παλιών που κρατούν τα σκύπτρα ακόμα με ιδιαίτερα μεγάλες πωλήσεις σε φυσικό προϊόν, αφού το κοινό τους είναι μαθημένο να αγοράζει δίσκους μινιλίου ή CD. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σειρά από καλλιτέχνες, άλλους τα έχουμε παίξει τα κομμάτια και άλλους θα παιχτούν τις επόμενες ημέρες, όπου κυρίως, μια και δεν υπάρχουν νέα τραγούδια να τραγουδήσουν, υπάρχει έλλειψη νέων τραγουδιών, κάνουν διασκευές σε παλιότερα, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν και οι δικοί μας ίσως παλιότεροι και βετεράνοι τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδίου, αφού δεν υπάρχουν καινούργια καλά ελληνικά τραγούδια από καλούς Έλληνες συνθέτες, εκτός από κάποιους τραγουδοποιούς που τα χρησιμοποιούν για τους εαυτούς τους. Η Άννη Λέγκρονγκ λοιπόν βγάζει άλμπουμ που λέγεται Νοστάλτζια με διασκευές. Έχουμε παίξει. Η Μπάρμπαρα Στράισαν γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία της εδώ και 10 χρόνια με το άλμπουμ Partners που είναι διασκευές με ντουέτα. Η Μπέτ Μίτλερ επίσης λέγεται It's the Girls και κάνει ένα άλμπουμ όπου διασκευάζει τραγούδια που έχουν πει κορίτσια στο παρελθόν, όπως και εκείνη. Η Lady Gaga με τον Τόνι Μπένετ, μεγάλη επιτυχία με το άλμπουμ Chick to Chick που έχουν παρουσιάσει αρκετές φορές. Η Αρίθα Φράγκλιν τραγουδά κλασικά τραγούδια από το παρελθόν, μέσα σε αυτά και το τραγούδι της Αντέλ που είναι από το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Ή ακόμα επιστρέφει με ένα περίεργο άλμπουμ με διασκευές ο Barry Manilow, όπου λέγεται covers, διασκευές, αλλά με πεθαμένους. Όλα τα άλμπουμ, όλα τα τραγούδια, με συγχωρείτε, αυτού του άλμπουμ, είναι με καλλιτέχνες οι οποίοι μας έχουν αφήσει χρόνια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τώρα, με την δυναμική των στούντιο, μπορεί να κάνει ντουέτο με οποιονδήποτε. Έχει διαλέξει λοιπόν, θα τα παίξουμε κάποια τραγούδια με σπουδαίους καλλιτέχνες από το παρελθόν. Και είναι και η άλλη τάση στην Αμερική, υπάρχουν και άλλες τάσεις, της country, όπου υπάρχει μία επέλαση από τους μεγάλους καλλιτέχνες και νεότερους της country με ιδιαίτερα πετυχημένα άλμπουμ. Jason Aldean νούμερο 1, Florida Georgia Line νούμερο 1, Garth Brooks έρχεται την άλλη εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, Carrie Underwood, πάρα πολλοί, Kenny Chesney. Τι να πρωτοπούμε. Έτσι λοιπόν έχουμε βάλει στο ρεπερτόριό μας εδώ κάποιους από τους καλούς δίσκους της country. Αυτός είναι ο τελευταίος δίσκος του Blake Shelton. Take. I prayed for a sign. Now there it is in the window. It's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right. Try and break my heart. It's got me feeling alright. Gonna make it a double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. Well, when we were together, I thought life would suck forever, even though I knew better than the pain would never end. They say the night's darkest just before the dawn gets kissed by the daybreak. Got down on my knees and I prayed, prayed, prayed for a sign, sign, sign. Now there it is in the window. It's about time, damn time. There's a neon light at the end of the tunnel. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right. Ένας πραγματικός superstar, όχι μόνο στο χώρο της country. Δεν μπορεί να φανταστείτε την επιτυχία που έχει ο Blake Shelton αυτή τη στιγμή, όπως και οι άλλοι καινούργοι της country στην Αμερική, σε ένα από τα πιο καυτά είδη μουσικής, σαν να έχει γίνει, να ξαναγεννήθηκε η country τον τελευταίο καιρό, εδώ και αρκετό καιρό. Από το album Bring Back the Sunshine ακούσαμε το Neon Light. Και τώρα πάμε σε μια ταινία που παίζεται, και από εκεί θα ακούσουμε το τραγούδι, που παίζεται ήδη στους κινηματογράφους. Έχει ενδιαφέρον, κυρίως νομίζω, για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών, που είναι ο Robert Duvall και ο Robert Downey Jr. Ο δικαστής είναι ένα δράμα σαν εκείνα τα παραδοσιακά αμερικάνικα φιλμ, που έχουν φανατικούς οπαδούς, γιατί δείχνει μια κατάσταση που πολλοί από εμάς έχουν περάσει και στην οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτά είναι μάγκες οι Αμερικάνοι να κάνουν τέτοιες ταινίες. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπετε με ενδιαφέρον. Ο δικαστής λοιπόν, με πρωταγωνιστές, είπαμε, Robert Downey Jr., που είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός αυτός και κάποια στιγμή θα κάνει το ρόλο για να πάρει το Όσκαρ. Ήταν υποψήφιος κάποτε σε εκείνο το φιλμ, αν δεν κάνω λάθος, που υποδιόταν τον Charlie Chaplin, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης έχει και άλλες καλές παρουσίες σε αυτή τη ταινία, όπως σε ένα μικρό ρόλο τον καταπληκτικό Billy Bob Thornton και την Vera Farmiga, που και αυτή κάνει, και οι δύο αυτοί έκαναν επιτυχία στην τηλεόραση τελευταία με σειρές. Και το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος είναι από τον Willie Nelson, ένας πραγματικός θρύλος της country, 81 σήμερα. Δηλαδή έχουμε άλλον έναν της γενιάς αυτής, τον 80 και, που κάνει επιτυχία. Προσέξτε ποιο τραγούδι λέει στην ταινία ο δικαστής, αν καθίσετε μέχρι το τέλος να ακούσετε τους τίτλους εκεί, το τραγούδι, που είναι από ένα προσωπικό του άλμπουμ. Willie Nelson από την ταινία «Ο δικαστής». Said it would be this hard.

Και όταν καταλόγησε. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν, χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και βέβαια θα καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο δικαστής» από τον Willie Nelson είναι το γνωστό τραγούδι των Coldplay. Έφυγε από τη ζωή ένας από τους Βρετανούς rockers της δεκαετίας του 60 που κατάφερε με ένα άλλο όνομα να κάνει επιτυχία και στη δεκαετία του 70 πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Ο θάνατος του Alvin Stardust σηματοδοτεί για την Αγγλία την έλλειψη ενός πρωτοπόρου καλλιτέχνη, ιδιαίτερα για τα χρόνια του 50, όταν του 60 μάλλον, τέλος 50, αρχές 60, όταν στη Βρετανία υπήρχαν λίγοι αυθεντικοί rockers και ένας από αυτούς ήταν ο Shane Fenton. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ο Shane Fenton που έκανε rock and roll επιτυχίες στη Βρετανία όταν γινόταν χαρασμός στην Αμερική με τον Elvis και στους άλλους, είναι ο ίδιος ο Alvin Stardust. Είναι ένα άλλο όνομα του Alvin Stardust που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το περασμένο διήμερο. Είχε γεννηθεί το 1942. Ο Cliff Richard είπε ότι είναι ο πατέρας του βρετανικού rock και πράγματι ήταν ένας από τους πρώτους που έπαιξε το rock and roll στη Βρετανία. Δεν παίζουμε Alvin Stardust με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 70, αλλά ένα από τα τραγούδια του σαν Shane Fenton. Listen here, look at me, look at me. You tell me what do you see without a word of love before you wave me goodbye. You're gonna say I'm a moody guy. I've got no friends, and if I had, well, if I had, I know I'd treat them bad. Sometimes I sigh and wonder why. You're gonna say I'm a moody guy. Some days I'm happy and I let it show. Some days I should have stayed in bed, I know. Some days I feel so lonely, need someone loving me only. Never seem to get that chance, never seem to find romance. It must be sweet and it better be good. I'd fall in love if I only could. But you pass me by and I can see in your eyes. You're gonna say I'm a moody guy. Some days I'm happy and I let it show. Some days I should have stayed in bed, I know. Some days I feel so lonely, need someone to love me only. Never seem to get that chance, never seem to find romance. I said it must be sweet, it better be good. I thought of love if I only could. But you pass me by and I can see in your eyes. You're gonna say I'm a moody guy. You're gonna say say I'm a moody guy. I can see in your eyes you don't want me. Από την πρώτη εποχή του rock and roll, ποτέ δεν ξεχνιέται αυτή η μουσική. Ας πούμε, σκέπτομαι καθώς ακούω το κομμάτι ότι οι αλαλάς που έρχονται και στη χώρα μας, εκεί έχουν πάει στο άλμπουμ τους που έβγαλαν, παίζουν κομμάτια από αυτή την εποχή. Είναι σαν να ακούσει ένα συγκρότημα, βέβαια εξελιγμένο μέσα στα πλαίσια των στούντιο και τις εξελίξεις που έχουν τα στούντιο το 2014. Αλλιώς τα έγραφαν τότε το 50 και αλλιώς τα ηχογραφούν σήμερα. Ήταν ο Shane Fenton ή Alvin Stardust που του είπαμε το οριστικό αντίο. Επίσης όμως έφυγε από τη ζωή ένας τεράστιος μουσικός που η εκπομπή μας θα αφιερώσει μία ώρα σήμερα στην δεύτερη ώρα, γιατί ήταν το βασικό στέλεχος και έχει γράψει αυτός τα καλύτερα τραγούδια μαζί με τον Eric Clapton και τον Ginger Baker στους Cream. Η Cream ήταν το πρώτο super group, ένα συγκρότημα ανεπανάληπτο, όπου ο Chuck Bruce, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το Σαββατοκύριακο, έπαιξε ένα βασικό ρόλο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους bassisters ever και νομίζω ότι είναι η μοναδική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που θα του αφιερώσει αυτά τα τραγούδια που θα ακούσετε σε λίγο εδώ στο Βήμα FM στις 7:05. Εν τω μεταξύ τώρα πάμε σε καινούριο άλμπουμ από δύο τύπους που τώρα θα πει κανείς πώς η Alicia Moore και ο Dallas Green από το πουθενά μπαίνουν στα 10 πρώτα της Αμερικής και της Αγγλίας με ένα άλμπουμ που λέγεται Rose Avenue και με τίτλο το συγκρότημα You and Me. Ποια είναι η Alicia Moore? Είναι η Pink, από τις δημοφιλέστερες και καλύτερες τραγουδίστριες της γενιάς της. Ψαγμένη και ήδη έχει δείξει ότι κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι σαν τις άλλες η Pink. Από την πρώτη στιγμή το είχαμε επισημάνει. Ο άλλος τώρα που λέγεται Dallas Green είναι ένας τύπος Καναδός που θα τον λέγαμε folk, γιατί και folk είναι περίπου το άλμπουμ αυτό, και γι' αυτό λέμε ότι η Pink μπορεί άνετα να είναι μία τραγουδίστρια που θα παραμείνει αρκετό καιρό γιατί κάνει διαφορετικά πράγματα. You and Me, το συγκρότημα Rose Avenue, το άλμπουμ, ακούμε Alicia Moore και Dallas Green. You and me were always with each other. Before we knew, the other was ever there. You and me, we belong together, just like a breath needs the air. I told you if you called, I would come running. Across the highs and lows and the in-between. You and me, we've got two minds, I think as one. And our hearts march to the same beat. They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. You and me were searching for the same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others, but I fear nothing as long as you're with me. They say everything that happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. And they say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. person, someone who'll be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, it's you and me. Λοιπόν, ακούσαμε το καινούριο άλμπουμ της Pink και ενός τύπου που είναι μαζί της αυτό το δίσκο. Το άλμπουμ λέγεται You and Me και όχι, το άλμπουμ λέγεται Rose Avenue. Το συγκρότημα λέγεται You and Me και ακούσαμε Alicia Moore και Dallas Green. Πήραμε ένα μήνυμα λίγο πριν από την Μαρία στο email όπου λέει «Ναι, πράγματι ήταν υποψήφιος για Όσκαρ». Ο Robert Downey Jr. ήταν, δεν θυμάμαι όμως ποιον το έχασα, ας πούμε Μαρία τώρα, το ψάξαμε. Γιατί ήταν καταπληκτικός, πράγματι ήταν καταπληκτικός και είναι πολύ καλός ηθοποιός. Είχε διάφορα προσωπικά στη ζωή του, χάθηκε, θα το είχε πάρει το Όσκαρ με ρόλους που θα είχε κάνει και έχει ξαναγυρίσει και με εμπορικές ταινίες, θέλει μια καλή καλλιτεχνική για να πάρει το Όσκαρ. Λοιπόν, το 92 ήταν υποψήφιος. Θα πούμε ποιοι ήταν έτσι να θυμόμαστε ιστορικά. Λοιπόν, οι υποψήφοι εκείνη τη χρονιά ήταν ο Steven Rea για το Crying Game, ο Robert Downey Jr. για το Chaplin, ο Denzel Washington για το Malcolm X, ο Clint Eastwood για το Unforgiven και το Oscar είχε πάρει ο Al Pacino για το Άρωμα Γυναίκας. Εν τω μεταξύ, μια και βλέπω τον Clint Eastwood στο Unforgiven, ένα καταπληκτικό western, από τα τελευταία σπουδαία western, μη χάσετε αύριο, αν σας ενδιαφέρουν τα western και τα τραγούδια που ξεκίνησαν από αυτά, κάποια βέβαια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής αύριο εδώ στις 7 στο Βήμα FM θα είναι μαζί μου ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο κριτικός στην εφημερίδα Το Βήμα, για να μιλήσουμε. Του ζήτησα να μου πει ένα τραγούδι του στα αφιερώματα που κάνω για τον κινηματογράφο, ένα τραγούδι του που τον έχει συγκλονίσει και έχει... αυτός δηλαδή τα έχει δει όλα. Ποιο τραγούδι τον έχει συγκλονίσει στον κινηματογράφο και μου έχει πει ένα, το οποίο το ακούσετε αύριο, που είναι το πιο αγαπημένο του και να μας πει και το λόγο από μια κάποια ταινία. Και εκεί σκέφτηκα να φέρουμε και άλλα τραγούδια να το πλαισιώσουμε και έτσι θα κάνουμε μια εκπομπή αύριο με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη όπου θα μιλήσουμε για τα western. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σωπή έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου, σιρήνα ή χλειδί κι γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Στο αεροδρόμιο De Gaulle βρέθηκε. Αναζητήστε κι εσείς τις κρυμμένες τζαμποσακούλες σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Μπείτε τώρα στο jumbogold.gr. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Καθημερινά ένας τυχερός κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 200 ευρώ από το e-jumbo. Και στο τέλος του παιχνιδιού, δώρο ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. jumbogold.gr. Let's go shopping! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο δολοφόνος της Γιουβέντος ήταν ο... Ο Ρομπέρτο. Όχι ρε, ο Ρομπέρτο. Ποιος έβαλε τον γκολ. Νόμιζα... Ποιος έβαλε τον γκολ. Έκανα ο Ρομπέρτο τον δολοφόνος ουσιαστικά. Ο Κασίς, πώς τον έλεγαν αυτό με το περίεργο όνομα. Ο Κασίς. Ο Κασίς. Ο Μιχάλης. Μπήκε μέσα. Πώς τον έλεγε αυτό που έπαιξε και μπαλά. Ο Κασάμι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λίγο πριν ακούσαμε έναν Καναδό με την Pink, τον Dallas Green, ένας άλλος Καναδός τώρα, ο Dan Smith, Dan Snaith. Ο Dan Snaith, ποιος είναι? Είναι Caribou. Ακούμε ένα από τα κομμάτια του έκτου δίσκου του Caribou που λέγεται Our Love το άλμπουμ. Can't do without you. Αφήνουμε Caribou και πάμε εντελώς διαφορετικά στο καινούριο άλμπουμ του Joe Bonamassa. Έχω υποσχεθεί να παίξουμε άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα. Το άλμπουμ είναι το Different Shades of Blue. Τέτοια μουσική θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Μην χάσετε σήμερα κυρίως το μεγάλο συγκρότημα των Cream λίγο μετά τις 7. Hard to breathe, the air's been stolen. Without my suit, bruised and swollen. It's hard as Hades, the alien moon. It's hanging around with you, it's like living on the moon. Like a little